ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس وهدى ورحمه لعلهم يتذكرون کلچی فرعونیان الله تعالی تواکل نو تبعی د فرعونیانو دا یو انعام په بنی اسرائیل باندې او په موسی علیه السلام باندې اوس الله تعالی ذکر کوي بل انعام په موسی علیه السلام باندې او په بنی اسرائیل باندې هغه سو اعطاء الكتاب د قانون ورکول د فرعونیانو د قانون نه چې خلاص ولې او هغه الله تعالی تواکل نو صلی الله تعالی ذکر کوي بل انعام چې هغه دینی نعمت ده دینی نعمت اعطاء الكتاب د الله تعالی د کتاب ورکړه ولقد اتینا و یقینا ورکړه مونږه موسی علی السلام ته کتاب تورات تی مراد ده من بعد ما اهلکنا القرون الاولى ورستو داغنه چې هلاک کړل مونږه القرون الاولى هغه پیړی مخکینه بصائر للناس بصائر للناس بصائر د فاره د پوی د زلونو للناس د خلکو د فاره د پوی د زلونو د خلکو یو معنی ذکر کړی دا تفسیر جلالین او دغه معنی ذکر کړی دا علامه بیضاوی رحمۃ اللہ علیہم هغه وی بصائر للناس انوار لقلوبهم د الله تعالی په کتاب باندې د زلونو روښانتیا راځي دا تفسیر جلالین هم دغه معنی کړی دا او دغه سی علامه بیضاوی رحمۃ اللہ علیہم دغه معنی کړی دا سمانا دا انوار لقلوبهم نو بصائر للناس د پاره د رڼا کولو د زړونو د خلکو دیر پاره چې د خلکو د زړونو رڼا کی روخانه کی پس په کتاب باندې عقیده برابری او د عقیده محل اغزل دی په دی باندې توکل علی الله د الله سره مینه محبت دا په فضل کې د الله تعالی نه خشیت دا پیدا کی د الله تعالی د کتاب په بیان سره نو انوار لقلوبهم تفسیر بیضاوی دغه معنی کړی دا تفسیر جلالین هم دغه معنی کړی دا بل معنا کړی دا تفسیر سمرقندی بصائر للناس بیانا لبنی اسرائیل پاغي کی وضاحت او د پاره د بنی اسرائیل پاغي کی بیان او وضاحت او د پاره د بنی اسرائیل تفسیر سمرقندی دا معنا کړی و هدن او هدایت او رحمتا او مهربانی والا علهم یتذکرون دیر پاره چې دیو نصیحت واخلی دیر پاره چې دیو نصیحت واخلی او مخکې معنا مې تکړی و کی هدن من الضلالتی تفسیر جلالین تقریبا هر دی کې دغه معنا کړی اغا هدایت او د ضلالت د گمراهی نه بچاو و رحمتن او اغا مهربانی و نو تفسیر جلالین و رحمتن لمن امن به چا چې د الله تعالی په کتاب په تورات باندې ایمان راوړی او نو د غیر پاره دغه مهربانی و لعلهم یتذکرون دغه پاره چې د نسیت واخلی و ما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر و ما كنت من الشاهدین دی دریو آیتونو کی اس بات دا صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دا پیغمبر چی دا واقعات بیانائی پا غواق کی دا موجود نو او دا خی واقعات دا بیانائی تا دی سمانا دا تا دی مانا دار چی دا حق پیغمبر دے او دا تا اللہ تعالی دا دی خبر وحی کردی دا دی خبر وحی تا اللہ تعالی کردی دی دریو آیتونو کی اس بات دا صدق الرسول اس بات دا صداقت الرسول وما کنت بجانب الغربی جی وما كنت او نويتا بجانب الغربي په طرف مغربي کې اذ قضينا الى موسى الامر کله چې حواله کاو مونږه موسى عليه السلام ته الامر کار د پیغمبري کار چې کله الله تعالی موسى عليه السلام ته دا کاو او الکاو الله تعالی وي ته پغه کې نوي الامر مراد سره تفسير حدائق الروح ذکر کړی دي في حال خروجه في حال رجوعه من مدين الى مصر په هغه حالت کې الله تعالی چې وته کار والا کاو کله چې دا د مدین نه مصر تراته نه په وخت کې وته کم کار والا کړو د پیغمبرایو کنو سمخ کې سات ذکر شو چې الله تعالی او توحی وکړه لئنی ان الله رب العالمین وان القی عصاک ازمم یدک الی جناحک نو دغه پیغمبری و نو دی وینه تاسو تمام معنا دغه وکړه و ما كنت بجانب الغربی او نوی ته په طرف مغربی کې قضینا الی موسی الامر دا تور طرف ته مراد دی کله چې حواله کاو مونږه موسی علی السلام ته کار د پیغمبرای کله چې دا د مدین نه واپس راته مصر ته په هغه وخت کې چې وته کم کار حواله کاو نو په هغه وخت کې کار حواله کول سو پیغمبری و نو بس خبره مې ته پښتو کې ویخي اسانه کړل و ما كنت من الشاهدین او نوې ته د حاضر و ناظر نه چې دته وحی کېدله و ما كنت من الشاهدین للوحی الیه دته چې کوم وحی کېدله تفسیر بیضاوی دغه لیکل دي په دبانې چې کوم وحی نازلې دله نو په دغه وخت کې ته حاضر ناظر نه وي مینه شاهدین د حاضر ناظرونه ولیکن انشانا قرونا لیکن پیدا کلی مونږه پیړی فتطاول علیهم العمر نو وګد تیر شل پاغي بن ډیر عمرونه د موسی علیه السلام نه الله تعالی ورستو ډیر پیړی پیدا کلی پاغي بن عمرونه الله تعالی تیر کله نو هغه کې الله تعالی نور پیغمبران نه ولېګل و ما كنت ساويا په اهل مدین او نو ته اوسیدون کې په مدین والو کې تتلو علیهم آیاتنا چی لوستلی ویتا پا دیو بانی آیاتون زمانگا دری سمانه ده تفسیر امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی لگ مختصر عبادت عبارت ذکر کرده ده چه غولی کئی نو بس بیخی برتده آسان شی وما کنتا استاویین پی اهل مدین لم تشهد اهل مدین پا تقرأو علا اهل مکہ تا خبرهم تخو پا مدین کی نوی دا موسی علیه السلام چه مدین تا ورسیده د کوینې اوبر اوستلی بیا د شعیب علی السلام خواله لاړ اغه ول خپل لور په نکاح باندې ورکړه لس کال الته کې تیر کړل او دغه واقعیت ته په مزی باندې خلکو ته بیانې نو ما كنت ساويا في اهل مدین لم تشهد اهل مدین ته حاضر نوی په مدین کې په تقرا علی اهل مکه تا چې تول ولی په مکی ولو باندې خبره هم دغه د واقعیت ولکننا كنا مرسلین لیکن مونږ یو لیگون کی تعالی را یعنی تد الله تعالی پیغمبر شولی تد الله تعالی پیغمبر شولی او الله تعالی ته وحی وکړه نو تا مکی ولو توس دا خبری بیان کلی ولکننا كنا مرسلین لیکن مونږ یو لیگون کی تعالی را پیغمبرای سره نو تا ته وحی وشوله او تا غ وحی دی خلکو ته بیان کله نو تا الله تعالی په وحی باندې خبر کړی تفسیر بیضاوی لیکلی دی ولكننا كنا مرسلين مخبرين لك بها الله تعالى وای چې مونږ ته خبر درک په دغه واقعیت باندې نو ته د الله تعالی رښتونه پیغمبري و ما كنت او نویت بجانب توري په طرف دغه تور غر باندې از نادینا کله چې आवाज ورکوم موسی علی سلام تعالی پر د اعطاء د کتاب دا ټکی مولی و نو د مخکی آیات اور د فرق مې راته وکړه مخکی او ما كنت بجانب الغربي او ما كنت بجانب توري دا خو دوه یو معنی شولنه نو خو تاسو ته ما ویلي چې موسی علیه السلام دوه ځله کوه تور واقعه یو راغلی ده چې موسی علیه السلام هلته کې مرته عبارت وایه حین رجوعه من مدینه الی مصر تفسیر حدایق الروح والریحان ذکر کړی هغه وخت کې خو تورات نه ورکړلی شوی صرف کار د پیغمبرۍ وتاواله شو د غایت معنی او مطلب دا و او په دې ځای کې وما كنت بجانب التور او نوی ته په طرف د تور باندې تور غر باندې از نادینا کله چې आवाज ورکوم موسی علیه السلام ته اعطاء الکتاب د پاره د کتاب د ورکولو نو دا غ دویم ځل بیا کوه تور ته تللی د کتاب د ورکولو د پاره نو دوانو کې فرق دی دا ولیکن رحمتن دې د عبارت کی تقدیر دی ولیکن ارسلنا ک رحمتن لیکن تولی گلی مونږه د وجه د خپل مهربانی نه دا تفسیر جلالین لیکلی دی ولیکن ارسلنا ک رحمتن من ربک لیکن اولی گلی ته مونږه د وجه د مهربانی درفستانه لتنذر قوم انذر پارچیار اور کی تا قوم تماتاهم من نذیر چنو راغلی اگی تا ہتیر اور کون کے من قبل کا مخکستان لعلهم يتذكرون ذر پارچی دا خلق نصیحت قبول کی پدی کی اشارہ شولا زمانہ د پترت تا د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نو ورستو پ عربو کی اللہ تعالی بل پیغمبر نو را لے گلے اور ډیر زمانہ پدی بانی تیر شیو نو خلق د پیغمبر را لګلو تدیر محتاجو چې د الله تعالی دین ته بیان کی خلق په شرک او کفر کې اختو نو الله رب العالمین تراولی گلی او تا ته الله تعالی وحی وکړه نو دا ته د الله تعالی رښتونه پیغمبر ته چې دا واقعیت بیانې ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقول ربنا لولا ارسلت الينا رسولا دا جواب درې سوال د دې پیغمبر را لګلو ته ضرورت سو خود مکی والاو دی عربو چی شرک کولی خو اللہ و پا یود تبا کردی بس چکنی کردی بیو خبر بیو خلاص کردی بیو چی مشرکانو خو اللہ با تبا کردی کنده پیغمبر اللہ تعالی و لیراولیگا نو جواب دی پا بیان دا حکمت دا ارسال و رسول جواب دی پا بیان دا حکمت دا ارسال و رسول باننی اللہ تعالی دیر مهربان ذات دی که اللہ دا پیغمبر نویرا لیگلی و دا خلقی پا دی کوپر و پا دی شرک بانی تبا کردی نو بیا دی خلق با خدای و عذر وای کنه چکه مونږ ته الله پیغمبر را لېګلې وې مونږ به منلې وو مونږ به د آیاتونو تابعداري کړې وې نو الله تعالی الله ډیر عذر قبلون کړي او الله تعالی خپل عذر معذرت په چا باندې نه پریږدي. نور دی وجنه الله تعالی پیغمبر راولېګ اوس د دین چې ورستو کم خلق سرغړونه کوي او شرک او کفر کوي او هغه الله تعالی تبا کی نو بیا خو به خلکو عذر پاتې نه کنه. ډیر زینو کې خلق داسې وای یاره کچرتا ما ته چې مجاهدین معلوم مې ما وزن نه سوالې بیا ته معلوم شي بیا د غی خور نه زی یاره وای کا شرمان مړ ستاسو خواته د دس کی کده زمونږ خواته کیدل کنه بیا چې کله د غی خواته شروع شي نو سر د جمعه په خو باندې نه ورزی. نو دا دی پیغمبر پر علی گلو کی اغه حکمت داو چې بیا د خلق د عذر پیش نک نو کر دینه ورستو بیا الله تعالی تباکین د خلق عذر بخونی کنه دا بخونه چې کوم ته پیغمبر الله تعالی علی گلو به خبره منلی ولولا ان تصيبهم کچرت نوې دا خبره ک اور اسی کی دیوتا مصیبتن سو مصیبت بما مصیبت یعنی سا عذاب بما قدمت ایدیهم وجد هغه عملونه چې مخکې لګری دي لاسونو زده یو زیات کارونه په لاسونو باندې کیږي دی وجه نسبت هغه ته کوي په یقول نوای بدیو ربنا ایره وزمونګه لولا ارسلتا الینا رسولا ورنلار لګتا مونږ ته پیغمبر فنت ته به آیاتیکا نو تاویداری وکړی مونږه د آیاتونو استاونه کو نه منل مؤمنین او وی به مونږه د مؤمنانو نه نو کدا عذر نه وي د خلکو نو مونږ ته نه ویلګلې خو الله تر دې لپاره ولي غلي چې خلق بیا د عذر ونک ولما جاءهم الحق من عندنا نو پس هر کله چې راغ دی ته حق من عندنا زمونږ د طرفنا قالو نو ویل دیو د مکی مشرکانو دا خبره سوال لولا اوتیا ولی نشي ور کېدلې دته مست ما اوتیا موسی په شان دغه چور کله شو موسی علی السلام ته دا اعتراض یو نو دا د منکرینو زجر دے منکرینو تا منکرینو د قران او منکرینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تا دیو دا خبر اوکلہ چې دی پیغمبر ته دی معجزات ورکړل شي په شان د معجزات او په شان د کتاب د موسی علی السلام باندې په یو ځل باندې سوال حاصل سره موسی علی السلام ته کتاب او معجزات په یو ځای باندې ورکړل شي نو کدی پیغمبر ته د په یو ځای باندې ورکړل شي نو موږ به ومنو. نو صلی الله تعالی دا غی جواب ذکر کئ الله تعالی دا غی جواب کئ اولم یک پرو آی ولی دی کوبر نری کړه بما اوتی موسی پاغی بن چور کله شی موسی علی السلام ته کدا یهود اعتراض کئ یا نور کافران اعتراض کئ نو ولی هغه موسی علی السلام لچ غلګ هغه په یو زبانی کتاب ور کله شی معجزات ولی دی ساغه منلی دی خو هغه نری منلی من قبل مخکره دینا قالو ویلی دی سحرانی دا دو جادوگر دی تظاهرا چې یو بل سره امداد کړی دی وقالو او دی ویلی دی ان بكل کافرون یقینا مونږه په هر یو باندې کوبر کون کیو مونږه په هر یو باندې کوبر کون کیو. تفسیر مدارک دی چې دا یو خبر ذکر کړی دی او نورو په سرین یو خاص واقعي ذکر کړی دی مختصر خبره تر هغه کوم په دې کې واقعیا دا یو خاص اشاره ته وکي یو خاص واقعیا ته وکي اشاره دا هغه ده دا یهودیانو د یو لوی عالم سره ملاقات شو د قریشو د مکی د مکی چې کم سردارانو د یهود یو لوی عالمو یو لوی شیخو دا غی سره دیو ملاقات شو نو د مکی مشرکانو د یهودی عالم نه پوښتنه وکړه چې اگر تورات عالمو چې دا نبی داوا کوي د پیغمبرۍ او دا د الله تعالی د توحید مسله بیانې چې الله تعالی یو ذات دی او دا پیغمبر وای چې ذبح د غیر الله په نوم باندې بنه کوي دا حرام ده نو ته د دې په باره کې سوي ته شیخ سی وی ته لوی عالمي تر دې په باره کې سوي نو هغه د یهودو هغه لوی عالم چې وو نو هغه ته دا خبره وکړه چې دا چې دا کومه خبره بیانې او تاسو د دې په باره کې کوي چې دا داوه د پیغمبرۍ کوي دا صفات دي وای چې الله تعالی یک یو ذات دی نظر د غیر الله نه مني دا حرام دی دا زمون په کتاب کې مشته ده دا په تورات کې هم د دې سړی د صفاتونو په تورات کې هم ذکر شوی نو د مکی قریش کم سرداران چې وغه ډیر جد سخو سشول او انکار وک او دا ویل خاوه دا دوانه جادوګرو یعنی موسی علیه السلام او نبی علیه السلام ته وی د یو بل سره په دې خبرو کې امداد کړی دی او وی د موسی علیه السلام کتاب یعنی تورات هغه هم جادو سحرو او قران کریم دام جادو او سحر دی او بیا دا ویل چې مونږه دوونه انکار کوم په دوونه باندې کافر یو هم نه منو نو داغ خاص واقعات بدی کی اشارہ نو قالو ویلیو دیو سحرانی چی دا دو جا دو گر دی تظاہرا چی ریو بل سر امداد کردی دی یا تظاہرا دیو بل سر اوشانوالے کردی دی پا داغ مسئلہ کی او پا داوہ دا پیغمبری کی وقالو او ویل دی مکی مشرکانو انا بکل ان کافرون یقینا منگا پا ہر یو بانی کپر کون کیو نو حاصل دا جواب بانی بتس پو یشوی دا مکی مشرکانو ویللہ چی دے نبی علیہ السلام توی کا معجزات او کتاب پا یوزے بندرہ چنن بے اومنو نو اللہ وی تاخو اگا تورات نم انکار کرے ہو اگا علیم تری چی دا خبر او قلل چی نمون تورات منو نم قرآن منو نو لیا تورات خو موسیٰ علیہ السلام تا پا یوزے بانی ورقلے شو اگی تا بیا تا جادو ولی وائے خبر بانی پوشو لیکن قلو تو آئے پیغمبرہ دا اوسا اللہ تعالی یو بل جواب ذکر کے اگی تا حاصل دا جواب دا دیں چی تاسو دا قرآن نہ ہم انکار کوئی او تورات نہ انکار کوئی دی تا جادو آئے مڑا زبل تو رو کئی تاسو آئے چی دا جادو دے دا دا اللہ تعالی کتاب ننے ذرا دی پشاند کیو کتاب ختم راوڑا کنا تم انسانی موسیٰ علیہ السلام انسانو دا پیغمبر علیہ السلام انسانو نو دا دا خود نمانی خوست دی پشاند کی تیو کتاب راوڑا زبا اسر رو منمزا دا خبر او تو کا دا ډیره قوی او ډیره مضبوطه خبره ده. تا هغه نه مانی په یو ځای نازل شو دی هغه دې مونه مانه دا لګ لګ چې نازل شو دی هغه نه مانی او ته چې دا سحر دی جادو دی زر دی په شان دغه ته یو کتاب راوړه زه بیر سره ومنه قوله تو آیه پیغمبر فاتو راوړه وی کتاب نیو کتاب من عند الله د الله تعالی له طرف نه د جمهوریت په اثبات باندې د الله تعالی د کتاب نه دلیل راوړه زما د دلیل ته نه مانی سیدا عزت ته د سیو دلیل راوړه زه بستا دا ومنم زه کچھ دسی دلیلی چی منزل من اللہ اگا دلیلی چی دا اللہ تعالی طرف نراغلی یقینی دلیلی تای راوڑا زبستا سرستا خبر او منم قلو ارتوائی فی غمبر فاتو راوڑا بی کتاب من عند اللہ پا یو کتاب بانی دا طرف دا اللہ تعالی نا اسی دیر بفسی نزو تاس و بیاوائی چیارا پا مولیان و صاحبان بسی لگیا دے او دس پاکستان کی شوی دا اغاٹ راٹ علماء دا بارو ملکون نمر اغلی پاکستان تا د پاکستان عیسائی او فوجانو ته تپوس کړی دی چې طالبان بارک سوای بس هغه تو چې اردخه خلک ندی بس دا یو تو ویلی بیا د مشرف دغه ته دعاګان هم کړی پوش ته دعاګان هم کړی چې الله تعالی د عساکر پاکستان سره چې امداد وکي او د مشرف سره چې مرسته حکومت وکي نو بعینه دا قران کریم چې سره داسې په غړېدل سترګو باندې پر روخان سترګو باندې سره وای او دی باندې ځان پوی کی نو ډیر حالات داسې دي چې د دې زمانی د ډیرو فرعونیانو حالات چیرې د مخکینو فرعونیانو سره برابر دي ان بكل کافرون ډیرو بګه دا خبره مقتل کنه چې مونږ نه د افغانستان جهاد منو او نه د پاکستان جهاد منو ان بكل کافرون د پاکستان دغه نه مونږ انکار کوو او د افغانستان دغه نه مونږ کوو هغه یو صاحب وای کنه غټ پټکی والا هغه وای چې خودکش شید خودکش ته مونږ ته استشهادی وای د دې ډیر پرکونه دي د استشهادی دا ان شاء الله په بل ځک به وای او دیک ډیر پرکونه دي خودکش شیدې د دنیا د مصیبتو د مصائبو د وجنه تنگ راغلی اغه ځان ملکی ځان وجنی پاغي کې د الله تعالی رضا مقصد نه او استشهادی پیدای چې ځان قربانای نو پاغي کې هغه په الله تعالی باندې ځان خرڅی د الله د خوشحالی د فار د اعلی کلمت الله د فار ځان قربانای نا یو صاحب ویل چې مونږ یال تکیم نه منو دل تکیم مونږ نه منو دا چې د شتګردی ده او بیا چې کله مجاهدین طالبان په افغانستان کې کله داغي حکومت راغی نو بیا وته یو رامنډي وهی بلو تر رامنډي وهی سړي کول تر اوسه پورې هوتاوي چې د دهشتګردي ده تر اوسه پورې تا په بیانونو کې دا ویل چې مونږه د امریکای د چارټر لاندې په خپله زندگی تیرو دا ویډیوګان شتري دا بیان نشته دي او بیا چې د رامنډي وهی الله تعالی دې رحم وکړي په مونږ او تاسو باندې قالو انا بكل کافر مونږ یوم نه منو کاغه طالبان د پاکستان دي او کاغه طالبان د افغانستان دي کاغه کم قانون غواړي او کدیو کم قانون غواړي مونږ دا نه منو او بیا دا خبره کوي دای بار بار ویل دي وای چې په قوت باندې او په زور باندې د الله تعالی نظام چره دا نه قایمي الله تعالی او ته په افغانستان کې خودل چی دغه اشغالګر دغه کافران دغه يهود الله تعالی په ستوري کې باندې وستله د دې علاج چره دا صرف د سورې وسپنه ده دا په دی باندې وزي دا په بل سباري نه وزي دا نستا په مينتون باندې وزي نستا په بیانونو باندې وزي دا د مجاهدینو په قرباني باندې دا د استشهادیانو په قرباني باندې بده وزي خو انا بكل کافرون بس دی یوم نه مني کدیو ته هر یو دلیل تراوړي خو لیکنه دی واغه دلیل ستا سره نه مني اگر دلیل چرے پاگی بانی دیو اتمنان نکے قول ارتوائی فیغمبر پاتو راوڑی بی کتاب من عند اللہ او سویا نوی یو بیان بلم راغلے دے صاحب وی چیارا وی جمہوریت تا وی سکو پر وی وی جمہوریت تا یو سکو پر وی دے بانی وی دے سر وی سا دلیل نشتا رے وی جمہوریت چرے دا زندگی دی تیراول یو نظام دے نو زندگی دی تیراول نظام دے ستا سر چی دا حور غلمان خوادی خوا گرزی را گرزی دغه پا شریعت کی بی سنگ دی دغه بیار شریعت سر بیا دا برابر دی که ندی برابر دغه خبره دا وی دا خود دا زندگی دی تیراول یو نظام دی نو ستاسو د مولیانو حکومت چې کوم راغلی او پاغي کی تاسو چې کوم د کم بیلونه پاس کړیو د زنانو په حواله باندې یا د نورو یا په دې مخکې حکومت کې کوم د جلاګان او د چې دغه نر بنر توا د کیږي الک بالک توا د کیږي کومه توره تاسو پاغي کړی ده دا غینه تاسو کوم بایکاټ کړی ده پاغي کی تر اوسه پورې چې دغه خلکو دغه جمهوریت مولیانو دغه ته د عمران خان په باره کې دا خبره کوله چې دا عمرانی پیتنه ده یو سور د مخ کی چاغه وټونه او د سټونه زیات واغې سلوست هغه سره بیا ګرځي دا کم ایمان دی دا کم اسلام دی دا کم دین دی په جمهوریت کې د زنانه د پاره سرپرستی او د غیر پاره مشري او حکومت چیرې دا جواز لري دا غیر په قانون کې د لیکل شوی دی چې دا صحیح دی دا الله او د الله تعالی د پیغمبر په نظام کې په شرعي نظام کې د زنانه د پاره واکداري او د غیر پاره قضاوت صحیح نه دی دا الله تعالی په دین کې د الله تعالی په شریعت کې یهود او نسوارا او نور کافران دغه سی بریلیان او شیعگان کافران دا چې دی دیت مشرین شي ورکولې ستا ججان او ستا اعلی د تبقی مشران چې دی افسران هغه ټول چې دی یا شیعگان دی قادیانیان دی هغه د سی دی بهرحال سبوک قلو توای پیغمبر پاتو به کتاب من عند الله راوړی تاسو یو کتاب د طرف د الله تعالی نه هو اهدا چې هغه ډیر ښه هدایت والی من همانه دغه دوانو کتابونو نه اتبعوه زب تابداری و کما ان کنتم صادقین کتا سرشتونی ای او یو بلا خبره توی چی جمهوریت کو پر نده زاد مجاهدین و سربده بانی مناظران شکوله مولانا عبدالعزیز سیب حفظه الله تعالی الله تعالی دی پخبل حفاظت کی وساتی او الله رب العالمین دی دا حق دا بیان دا پار آغیر پار دیر عمر ورکی او الله رب العالمین دی دا غی طول مشکلات استون دی دا مدرسو دا غی شخصی الله تعالی دی ختم کی اغه په اسلام آباد کې نهسته بل یو غر کې خوغه نه دی کنه لاړ شي اغیر ته د سلو زلو نه زیات په هر بیان کې راغت دغه چیلنج درکې چې څوک جمهوریت ته کوپر نه وای نو هغه دی راشي مناظری او مباهله ته تیار یم ته پاکستان نظام کوپری نظام دی هغه دا وای او پاکستان کې چې مجاهدین کم جهاد کوي نو دا شرعي جهاد دی او دی باندې چې څوک مطمئن نه نو مباهله او مناظری ته تیار یم نو بل ځته نه شتلنه نو اسلام آباد ته خورتل شي کنه اسلام آباد خو د پاکستان دیتا دارالخلافه وای تاسو هغه تورشی کنه دارالخلافه ته خورشی کنه تاسو خپل دارالخلافه ته ورشی دغه صرف دی باندې باسو واسو کوي کنه دغه سی پاکستان کې نور ډیر علما کرام دي هغه جمهوریت ته کوپر وای او اگر ته دا وای چې ګا پاکستان نه د ما د بار ملک نه علما کرام راولي مونږه چې مونږ په دې باندې مناظره وکړو راځي حق پرس علما کرام کینې دریم ګړي هغه بیا را فیصله وکړي جمهوریت کوپر دی کنه دی ولی نه کینې دغه سره وری دغه سره باس په بحث نه کوي قوله توای پیغمبر پاتو راوړی به کتاب من عند الله یو کتاب د طرف د الله تعالی نه هوا دا چغډیر هدایت ولای من هماره دغه دوانو کتابونه نه اتبعوه زب تابیداری وکم ان کنتم صادقین ک تاسو رښتونی یی تفسیر مدارک لیکری دی ان کنتم صادقین فی انهما سحرانی چې دغه دوانو کتابونه چری دغه سحر دی او جادو دی دغه دوانو پیغمبران ساحران جادوګران دی ته تاسو چوایي نبی علیہ السلام ته ویل او موسی علیہ السلام ته ویل تورات او قران کریم ته ویل چې دا جادو دی نو کبه دې کتاب سرشتي نه ځه تاسو نران شي تاسو یو بل کتاب مونږ راوړی ځه فإلم یستجیبوا لک نو کچری دیو قبول نکړه خبرستا یعنی بل کتاب را نه وړه نو فعلم تبیا پوښه انما یتبعون اهواهم چې دیو تابعداری کوي د خپل خواهشاتو دیو تابعداری کوي د خپل خواهشو کبه د جمهوریت په حلت باندې په جواز باندې قرآنی دلیل رانه وړ نو ته بده باندې پوه شې چې دیو بیا خپل خواهشاتو تابع در دي و من ازلو دا بیان د عجز دیو دی و من ازلو څوک دی ډیر بیلارې مم من دغه چانه اتوا هوا هو چې تابع د خپل خواهش بغیر هدم من الله بغیر د هدایت د طرف د الله تعالی نه ان الله لا يهدي القوم الظالمين قنان الله تعالی توفیق د هدایت نور کوي قوم ظالمانو ته الله رب العالمین دا الله تعالی توفیق له هدایت نور کې قوم ظالمانو ته د دین مراد چې غزدیان عنادیان تی مراد دي چې څوک د خواهش تابعداري ډیر ظالمان او کافران مشرکان شته چې الله تعالی هغه ته هدایت کړی دی نور دین مراد سره زدیان عنادیان تی مراد دي او کم سړی چې په زده او په عنااد باندې ودرید او په خپل خواهش پسې ورپسې شو ناغه هغه ته بیا الله تعالی هدایت نه کوي سو دعا وکي بس اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ويقوم حساب اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.